Lokala Mersin, idman yurdu. Lokalaku davya salin 1907 yanda de pagiha avahiye kede biye bayram binici kureveberi menajeri şane zina Mersin idman yurduye.